Είδα κάποια που σου μοιάζει. Ίδιο χρώμα τα μαλλιά. Περπατούσε σαν και σένα, περπατούσε βιαστικά. Έτρεξα να την προλάβω. Ίσου νόμιζα εσύ. Έτρεξα να σου μιλήσω κι όπως γύρισε αυτή, τράπηκα, ένιωσα αστείος. Γέλια υπεραστική. Ψέλισσα θύμωσα στον εαυτό μου που έτσι βιάζομαι πολύ. Κι αφού έχασα εσένα τρέχω πάλι απ' την αρχή. Σαν τροχός, σαν τροχός. Έπειτα από τόσους μήνες το ξεπέρασα κι αυτό, όπως όλα ξεπερνιόνται όσα ανήκουνε εδώ.